a képzéseid, nyakékeid és képzőhez dolgaid. Olyan tehetséges vagy. Törd el a karodat valamikor, kérlek. Tudod, hogy miben vagy még tehetséges? Idegen fazok szobázsában! Ugyanolyan jövő kurva vagy, mint mindenki más. Ezért leütlek, kiköpöklek, feldugd magnádba ezeket, majd megöllek. Én már sosem leszek normális, ez van. Bazd meg!